kakimu kakiku telah bersemi cinta di hatiku telah terukir namamu di hatiku kini tiada lagi resah tiada lagi ragu atau kebimbangan bahagia telah terhampar nyata tentang cinta membahara di dada kau tumpuan harap cintaku penghapus segala dukaku kini diriku dalam pelukmu seakan sempurnalah sudah hidup ini. Hatiku mimpikanlah semua yang indah walau kita hanya punya cinta walau kita hanya punya cinta.